для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Народныя спевакі збераглі народную песню. А ўжо песня выратавала нашу мову, а яна ў сваю чаргу дзяржаву, краіну, народ. Калі ёсць песня, значыць, жыве народ. Ужо ў наш час такімі рупліўцамі былі сёстры Лапаціны з вёскі Азершчына, што на Гомельшчыне. Таццяна, Лукер'я, Марыя. Аж 11 родных і стрыечных сясцёр разам з бацькам Карнеем Лапатіным стварылі славуты азерашчанскі сямейны хор і ездзілі з нашымі песнямі па свеце. І ведаеце, з якой цікавасцю і шчырасцю іх усюды прымалі. На Гродзенщині быў вядомы выканаўца народных песень Александр Моніч. На Мінщині – Павел Шыдлоўскі. Карысталіся вялікім шанаваннем народныя спевакі Рамашка з Клецкага района, Місевіч са Шчучынскага района, Дубейка з вядомай вёскі Тоняш, што на Гомельшчыне. Такімі ж вядомымі пяюннямі былі ў свой час маці класіка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага «Параска», Аўфрасінія Міхайлаўна на Магілёўшчыне, якая мела выключны музычны слых і спявала абрадавыя песні ўсіх жанраў. А таксама бабуля вядомага дзеяча харавога мастацтва Геннадзя Цітовіча Прузына Цітовіч з Міёршчыны. На Пружанщині у вёсцы Шакуны Рыгор Шырма адкрыў выдатную народную спявачку Захвею Хвораст. Рыгор Раманавіч Шырма, самародак са звычайнай сялянскай сям'і, у якой да яго не было ні спевакоў, ні музыкаў. Без элементарнай музычнай адукацыі, не ведаючы на пачатку сакрэтаў прафесійнай тэхнікі дырыжыравання, ён дасягнуў вяршыні харавога мастацтва. Рыгор Шырма з 1910 года збіраў беларускія народныя песні. А ў выніку у 1959-1976 годах быў выдадзены строга сістэмазіваны чатырохтомнік сабраных ім песень з нотамі. Пасля уз'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі ў 1940 годзе Шырма стварае і да 1970 года узначальвае дзяржаўную акадэмічную харавую капэлу Беларускай ССР, адзін з лепшых прафесійных калектываў тагачаснага Савецкага Саюза. Яго праца не падабалася ні польскім, ні савецкім уладам. Маэстра абвінавачвалі ў нацыяналізме, пагражалі расфарміраваць калектыў. Аднак Шырма адмятаў усе абвінавачванні і настойліва змагаўся за родную песню. За 30 гадоў, якія кіраваў капэлаю Шырма, яна дала 4564 концерты. Целую эпоху белорусской песенной культуры увасобила собою дочка минского чыгуначніка Лариса Пампеевна Александровская. Яе любілі за выкананне беларускіх народных песень: «Перапёлачка», «Палын мой палыночак», «Ой, не кукуй, зязюленька», «Чаму ж мне не пець?» Яна марыла пра нацыянальную оперу і ваявала за яе на беларускай мове, на беларускім матэрыяле. Сталін на дэкадах у Маскве асабіста прасіў яе спяваць і гаварыць па-беларуску. Пасля на высокі ўзровень беларускую народную песню паднялі песняры, вакальна-інструментальны ансамбль пад кіраўніцтвам Уладзіміра Мулявіна. Дзякуючы ім нашу песню пачуў увесь свет. І ўсюды ансамбль прымалі сардэчна з захапленнем, з воплескамі. Як заспяваюць песняры «Скрыпяць мае лапці» дзе-небудзь у Індыі, у Францыі ці ў Бірме, зала адразу ўзрывалася аплодысментамі. А яны ж вазілі па свеце даўнія песні: «Ой, рана на Івана», «Перапёлачка», «Купаленка», «А ў полі вярба», «Рэчанька» і іншыя. А таксама песні нашых выдатных кампазітараў на словы беларускіх паэтаў: «Спадчыну» на словы Янкі Купалы, «Мой родны кут» на словы Якуба Коласа, «Вераніку» на словы Максіма Багдановіча, «Алесю» на словы Аркадзя Куляшова, «Жураўлі на палесе ляцяць» на словы Алеся Ставера. І абвінаваціць іх у нацыяналізме было немагчыма. Уладзімір Георгіевіч, які палюбіў нашу беларускую песню, карэнны сібірак, рускі па нацыянальнасці. Песняры аб'ехалі ці не ўвесь свет, і ўсюды, дзякуючы ім, людзі адкрывалі Беларусь і яе песенную культуру. Іх сустракалі і праводзілі натоўпы прыхільнікаў. Это быў сапраўдны трыумф беларускай народнай песні. У Лацінскай Амерыцы, Злучаных Штатах Амерыкі, Фінляндыі, Германіі, Чэхіі, Польшчы, у тагачаснай Югаславіі, па якой яны праехалі з канцэртамі 4000 кіламетраў, пра іх пісалі. Трэба прызнаць, што песняры маглі б з'явіцца ўзорам для нашых шматлікіх прыхільнікаў выкарыстання фальклору ў эстраднай музыцы. Бо ў ансамблі сучасная аранжыроўка, а гучанне можна параўнаць сімфанічным. Песняры 12 разоў атрымлівалі гран-пры на самых прэстыжных міжнародных фестывалях і конкурсах. Дыскі з запісамі іх песень выдаваліся мільённымі тыражамі. Наша прафесійная песня нарадзілася з развіццём прафесійнай музыкі і пісьмовай паэзіі. Найперш яна звязана з імёнамі славутых кампазітараў Алоўнікага, Цікоцкага, Туранкова, Багатырова, Семенякі, Лучанка. Ад іх эстафету прынялі Іваноў, Буднік, Захлеўны, Зарыцкі, Раінчык, Ханок і іншыя. Папулярызацыі беларускай песні садзейнічаюць вакальна-інструментальныя ансамблі «Верасы», «Сябры», «Чараўніцы» і іншыя. А колькі ж у нас яшчэ такіх ансамбляў? І «Валачобнікі», і «Неруш», і «Терніца», і «Грамніцы». Вялікай пашанай слухачоў карыстаецца дзяржаўная харавая акадэмічная капэла, якая носіць цяпер імя шырмы. Акадэмічны хор беларускага радыё і тэлебачання і іншыя калектывы, што шануюць родную песню. Беларускія народныя песні збіралі вядомыя этнографы і фальклорысты. Пра гэта сведчаць шматтомныя выданні Еўдакіма Раманава, Паўла Шэйна, Уладзіміра Дабравольскага, зборнікі Івана Насовіча, Пятра Бессонава, нашых сучаснікаў Рыгора Шырмы і Геннадзя Цітовіча. Вялікі рускі педагог Канстанцін Ушынскі гаварыў: «Мова – лепшая кветка всяго духовнага жыцця народа. Гэтая кветка ніколі не вяне, а вечна распускаецца. Народ, які спявае чужыя песні, хворы. Народ, які не спявае, нябожчык». Наша песня – одна з багацейшых у свеце. Бо беларусы ведаюць, што без песні народ не мы. І яшчэ сляпы. Бо песня – наш спадарожнік, памочнік, таварыш і павадыр. Даце раз мой двор, дыцяцера ляцела. Не даў мне Бог, не даў мне Бог, каго я хацела. Часам у 19 стагоддзі над Парыжам уздымалася над вулкамі і дахамі гэтая вельмі шчымлівая беларуская песня. Яе, сумуючы па роднай зямлі па свайму юначаму каханню, любіў, жывучы ў Францыі, спяваць вялікі паэт зямлі Адам Міцкевіч. У тым жа самым Парыжы Надзея Хадасевіч Леже, парыжская беларусачка, замілавана спявала беларускія народныя песні. А калі яна замаўкала, французскі мастак Фернан Леже, яе муж, які працаваў у Нізе, настойліва грукаў кульбою ў столь, патрабуючы ўсё новых і новых наших песень. Нярэдка у 20-м стагоддзі над кварталамі прыгожай і артыстычнай Прагі луналі беларускія народныя песні: «Малады дубочак», «Чаму ж мне не пець», «Лявоніха». Гэта зноў жа сумаваў па радзіме саліст пазнанскай оперы і пражскага тэатра Міхась Забейда Суміцкі, вядомы слухачам па галоўных партыях у операх «Дэмон», «Травіята», «Рыгалета», «Сівільскі цырульнік», «Баема» ды шмат якіх іншых. Гімны таксама нашы песні. Найперш новы гімн Рэспублікі Беларусь, які створаны на аснове ранейшага гімна беларускай ССР. «Мы беларусы, мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі». А наша ўрачыстая песня «Радзіма моя дарагая» на словы Алесі Бачылы, якая доўгі час, здаецца, была нашым неафіцыйным гімнам і будзіла нас штораніцы. А духоўны хваласпеў «Магутны Божа» прачула прамоўлены Наталлей Арсеньевай. Акранальныя словы Янкі Купалы, апантана, як развітальная песня, праспяваныя Уладзімірам Мулявіным. «Я буду маліцца і сэрцам, і думамі, распятаю буду маліцца душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі, Ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Малюся я небу, зямлі і прастору, магутнаму Богу, ўся свету малюся ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору. За родны народ Беларусі. Наши замки. Сотни замков спрадвеку упрыгоживали нашу землю. Далекие замежные гости захаплялись ихней прыгажостью и называли Беларусь краиною замков. Яны стояли по нашим краи не далей, як 30 кілометраў адзін ад аднаго. Нашы замкі і праўда былі вельмі прыгожыя. Пра тое, як яны шыкоўна выглядалі, сёння мы можам меркаваць па амаль 500-гадоваму мірскаму замку, які больш за ўсё захаваўся і узноўлены, цешыць вока кожнага, хто ўбачыць яго. Мірскі замак сярод іншых сусветных помнікаў старасветчыны трымае ў полі зроку міжнародная арганізацыя па захаванню даўніны ЮНЕСКА. Ён першы з беларускіх помнікаў, унесены ў спіс сусветнай культурнай спадчыны. Пасля яго у той жа спіс уключаны комплекс рэзідэнцыі Радзівіла ў Нясвіжы і дуга Струве, геадэзічны помнік найбуйнейшаму і самаму дакладнаму градуснаму вымярэнню ў свеце. На Беларусі гэтай дугі мерыдыяна ў 25 градусаў 20 мінут, які знаходзіцца між Дунаем і Ледавітым акіянам, знойдзена 19 кропак. А ўсяго на нашай тэрыторыі павінен быць 31 такі пункт. Чацвёртаю каштоўнасцю сусветнага маштабу названа Белавежская пушча. Усе яны ў адным спісе побач з егіпецкімі пірамідамі, вялікай кітайскай сцяной ды парыжскім саборам Божай Маці. Старажытны замак – найперш месца, дзе можна схавацца ад ворага. Гэта жыллё феадальнага князя, караля. Гэта сярэднявечны комплекс абарончых збудаванняў. Раней, каб перамагчы ў любой вайне, трэба было абавязкова захапіць замак. Аднак і захапіўшы яго, поўнай перамогі яшчэ не было. Яна прыходзіла тады, калі здаваўся данжон, галоўная шмат'ярусная вежа замка, месца апошняй абароны і ўкрыцця князя, яго назіральны і камандны пункт. Цытадэль, дзе змяшчаліся правіянт і зброя. Такія вежы на Беларусі вядомы ў 13-17 стагоддзях у Бярэсці, Турове, Гародні, Наваградку, Полацку, Шклове. Уцалела адна камянецкая вежа. Белы стоўп, белая вежа. Яе паміж 1000 276 і 1288 годамі збудаваў дойлід Алеска. Замкі ў нас былі магнацкія, царкоўныя, шляхецкія, а таксама агульнадзяржаўныя, вялікакняжацкія і каралеўскія. Яны былі горныя і дольныя, узводзіліся на пагорках і ў нізінах. А яшчэ ж замак, гэта астрогі, вастраколле, гародні, парканы, якімі акружалася даўней жыллё. Астрогі, да прыкладу, вядомы на Беларусі яшчэ з жалезнага веку. Хаты і дамы, абнесеныя завостраным, укапаным у зямлю бярвеннем, таксама рабіліся непрыступнымі для нападу. Гародні ў 15-16 стагоддзях выкарыстоўваліся ў замках Віцебска, Полацка, Кобрына, Оршы. Гарадзенскі стары замак узнік у канцы 11 стагоддзя як старажытна-руская пагранічная крэпасць. Гародня на высокім беразе Нёмана, каля вусця рэчкі Гараднічанкі. Ён стаў пачаткам сённяшняй гародні. У 15 стагоддзі вялікі князь вялікага княства літоўскага Вітаўт на гэтым месцы пабудаваў пяцівежавы замак. А потым Стафан Баторы, польскі кароль, перабудаваў яго. Лідскі замак, узведзены ў 1330-е гады, уваходзіў у лінію крапасных умацаванняў Наваградак, Крэва, Меднікі, Трокі. Ён быў збудаваны пасярод балота, на насыпным пагорку. Бачыце, для яго нават гару зрабілі. Не спатрэбілася капаць і штучны роў. Замак акружалі балоцістыя берагі рэчак Лідзея і Каменка. Дарэчы, у Лідскім замку Ягайла падпісаў свой загад аб хрысціянізацыі язычніцкай Літвы, якую ён абавязаўся правесці паводле Крэўскай уніі. Будаваць замкі вельмі цяжкая праца. Ніякай дапаможнай тэхнікі тады не было, таму на будаўніцтва збіралі, прысільвалі людзей з усяго наваколля, і тыя уручную цягалі валуны, што нарадзіла шмат прымавак кшталту, каб ты ў Вільні валуны цягаў. Таксама на насыпным пагорку збудавалі ў 1338 годзе Крэўскі замак вялікія князі літоўскія Едзімін і Альгерт. Ён помніў Крэўскую унію. Тут падпісана пагадненне пра саюз вялікага княства літоўскага і Польшчы. У выніку чаго на чале дзвюх дзяржаў станавіўся вялікі князь вялікага княства літоўскага Ягайла, які абвяшчаўся каралём Польшчы пры адной умове – абавязковай жанітьбе з 12-гадовай польскаю каралеваю Ядвігай. Княжацкую вежаю ў ім была вежа Кейстута. Яна жылая для жыцця князя і яго чэлядзі. Мела 4 паверхі, вышыня якіх даходзіла да 5 метров. Унизе были турма и склеп. У 1383 годзе у гэтым замку, у гэтай княжацкай вежы, у гэтых мурах здарыліся трагічныя падзеі. А вінаваты ў гэтым усё той жа Ягайла. Гальшанскі замак спачатку быў драўляны. Пабудаваў яго легендарны князь Гольша. Паляваў у тамтэйшых лясах, убачыў прыгожую гару, спадабалася яна яму, і сцесляраў ён тут свой замак. Потым на гэтым месцы ў 1610 годзе узвёў шыкоўны палац Павел Сапега, сын апошняй жанчыны з роду гальшанскіх і аднаго з роду сапегаў. Замак быў багаты і прыгожы. Сцены пакояў упрыгожвалі фрэскі, падлога была выкладзена керамічнай пліткай, каміны аздаблялі гербы. Замкавы ансамбль дапаўнялі аж 3 штучныя возеры, дно якіх таксама зіхацела керамічнымі пліткамі. Гальшаны памятаюць шмат гісторый, нават з прывідамі. Павел Сапега будаваў тут касцёл. Муляры рабілі ўсё бездакорна, а адна сцяна ўсё абвальвалася. Вырашылі, гэта праклён і трэба ахвяра. Тая жанчына, якая першую прынясе полудзень свайму мужу, будзе замуравана ў гэту сцяну. Першаю прыйшла маладая жанчына, якая толькі нядаўна стала жонкаю цесляра. Яе і замуравалі. Сцяна болей не разбуралася, але ў палацы з'явіўся прывід – белая панна. Сапегі пакінулі пасля сябе шмат архітэктурных помнікаў. Апрача гальшанскага палаца яны пабудавалі ў Быхаве замак і парафіяльны касцёл святога Андрэя, а таксама вялікі мураваны палац, узведзены Львом Сапегам, у якім з 1597 па 1685 год праходзілі генеральныя сеймікі Вялікага княства літоўскага. Thank you.